کار نه کوي نور کله غوا ور کوي تاسو مسلمان معلومه را آسمان نه چې کومه فائدې د مخلوقات دي هغه هغه فائدو کې بخل نه کوي ځمکه نه چې کومه فائدې دي د روح نه فائدې دي ورونو دا حکم نه چې د انسان د آزادۍ لپاره د ګټو د دې د پخلی او د آبادو لپاره د لرګو تنظیمات دا څو ورپسې شاګټون کوي کنه کوي غرض دا چې دا څنګه مخلوقات په تکوینی امور کې الله تبارک وتعالى لګولې دي هغه د هغه نصر نه تاوي تر دا هم غرض دا د دانو شمال لرګي موړا نور دانو شمال راه ما حاصله وا یې انسان دی چې الله تعالی د کوم امور کې شرعیه د پاره پیدا کړی دی دې د هغه نصر پته تک یې انسان دی چې دې ډېر غافل دی چې د کم مقصد لپاره د تخلیق شوی دی الله تعالی پیدا کړی دی هغه خپل مقصد به هیر کړی دی انسان له پکار دی چې خپل مقصد یاد کی او چې د سره لپاره دی پیدا دی دی هغه کارونه دی هغه دې په کارونه چې هغه د دې مقصد نه خلاف دی دا غیر دی دی خپل ځان بچ کی زمکا آسمان شپږ ورځو کې پیدا دی کوم مخ کې پیدا دی کوم ورځو پیدا دی ورپسې بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين الله علم دي فمانا دي كلمات فمانا دي حروف حروف مقطعات في مخت سوزن ذاتي الشريدي ويا خاض حاين دي يا خاضي العلوم آها غزاتا شف تمام علوم باندي استائحة دا خدای تمام علوم تا تحاصل وما هي العموم او هو غزاتا چې تمهوت اون کې د غمونو د تکلیفونو د مصیبتونو تکلیفونه لري کوم کې الله دې او علوم خو دون الله تعالی تحاصل دی واضح تنزيل القران المجيد لا نور من الرحمن دې طرف د غزات نه دی چې ور کوم کې د اختارو نعمتونو الرحیم ور کوم کې د چا د پټو نعمتونو دې ظاهري نعمت نور کوم کې سوک دې الله باطنی نعمت نور کوم کې سوک دې الله الرحمن هغه ذات چې ورته اونګه د لوی لوی نعمتونو ده الرحیم هغه ذات چې ورته اونګه د لوی نعمتونو ده لوی نعمتونو ورته اونګه څوک ده الله او اړ نعمتونو څوک ورته دی الله الرحمن هغه ذات چې ورته اونګه د لوی دوه د چا ده په دنیا کې د دې نعمتونو ده مسلمانانو کافرانو ټول او الرحیم اور هغه ذات چې ورته اونګه د نعمتونو او رحمتونو ده مؤمنانو خپل رب اخرت کې نو یا رحمان دنیا او اخرت او یا رحیم الان پر ادار بیزاوی ترجمه در تکم خواه نوی نعمتون آور کی نعمتون آور کو انکی اللہ تعالی دے کارا نعمتون آور پڑ نعمتون آور کو انکی اللہ دے دنیا ہر قسم نعمتون آور کو انکی اللہ او آخر کے مومنان لور کو انکی در رحمتون سوک کی اللہ تعالی دے کتاب اندہ قرآن مجید کتاب عظیم و شان دے تمہین بپارد تازیم لوی عظیم و شان کتاب دے فصلت آیاتو چې بیان کړی شوې دي بار بار احکام ده دي بار بار واقعات ده دي بار بار عقائد ده دي قران عقائد بار بار بیان نه احکام بار بار بیان نه قصص بار بار بیان نه یو مسله سو سو زده چې هر یو انسان باغی پیشي تیز ذهن والے دے کم ذهن والے دے متوسط ذهن والے دے هر پهلو سره قران داغي بیان کړی او دا کتاب قران ملفوظ عربی یا لغت عربی کې قران په معنا د مطلوب او منقوص سره ده الکه لسلی شوی په ژبه عربی کې ده ځکه اول مخاطب د دې سونکو قریشان نو مکی عربو اول مخاطب وی دي نو په دې بنیاد دې لسلی شعر په عربی ژبه کې نه عربی ژبه کې ده قوم لا قوم لپارا یعلمون شاغی د کوئی صلاحیتونه لري یعلمون معنا چې صلاحیت د کوئی لري دانشمن خلیفه او خيار خلیفه کم یو سړی دی چې الله تعالی په ور کړی دا صلاحیتونه د کوئی په کې موجود دي هغه چې د قران لږ مزابیر او رضا په هغه د پاره کوي د قوم دا قوم په پاره یادمون چې د سمجه د کوئی صلاحیتونه لري دا ټکو کومدا سوې تا بشیرن دا قران مجید زیر ورته هم کې دی منن کو و نذیر او ير هم کې دی چاله را نا فرمانان او لرا چې کوم فرمان بردار وي هغه د زیر ورته دا بشیرن او نذیر دا احوال د قران دی تا پدې حال کې چې زیره ورکوم کې دي مؤمنان لرا پدې حال کې چې رون کې دي کافران لرا د آزاد د باري تعالی کو قران دغه صفات ګوره بار بار بیان اون کې د مزامین خپل په لغت عربي کې زیره ورکوم کې يرون کې سلو صفات د قران د ته بیان شي لیکن فاعرض اکثرهم مقوال دینا اکثر بچا اکثر به خلقو ته دینا مقوال قریشان ته نه مقاومت دي دي د شکوې کا غزر سره د شکوې نه دي الله شکایت کی چې کله د قران داسې صفات موجود دي نه دي د دینه مقلیاله فهم لا يسمعون دای سنګي دای غدن د دې قران کا لا يسمعون الیه تکبرا د وجره تکبر د وجنه دای غدن د دې قران کا لا يسمعون معنا غوږ ته لګري ور خلک ځکه د قران ته مګینا چې پوزیشن بیا کو نه شي کول دي زنا ورته کول دي الکه کو نه نه ځان ته ټول ته کار دی مته نه الکه د خلق سره ته پوزیشن بیا کو نه کول نه شي تاسو دی وایي دا څه کم پښتان دی الله دې زموږ په نصیب کې چې د بلاله رسل شو نه دا غریبانان او ټپل ټګوره خبرې کوي قران چې لوستې شي په ګل ته دې ورته چې دا کم خلک یې په فهم لا يسمعون ما نصدا لا يسبون اليه وغن دې داخل دې قران ته وله وغن دې تکبران دا وځي چې کوم متکبر دې قران ته کې نه بس کوئی شي چې لیکي نو ته دا لنګره کنه خدای وي نه کنه خدای کا کوئی حرام ته متکبر وقالوا او دې بسري دای بسری دا یو عذر ځان له بیانو وقالو قلوبنا وی بلی کافرانو چې زونه زمون کی اکنتن په پردو کې دي مما دا توحید او اسلام نه تدعونا الیه چې تبل من اغیدا ورچدا تاسو مون کوم طرف ته بدای کنه چې زمون دا زونه دا په پردو کې دي معنا دا چې دا شی ورته چې نه مونږ شو او ورته نشي نو بس مخې ته دروازه پم شي دا څنګه وفي اعظامنا او په غوګونو زمون کې غفر من والده فلا نسمع ما تقول بالکل یاد ساته نو یا خبرې کوي وای وګونو کوم درواله وګونو مدرانه انا که جو خپل کوم دغه په ځای درځي او نه خلاص پس پک پشي کنه خدا کوم بختانه تاسو نه دایې څه ولا عذر نشته چې څه بدل و من بیننا و بینک او کوم یزم و بینک او کوم یزدا کی حجاب الخلاف دې پدین کی حجاب معنا څه ده خلاف الدین زمونږ او تاسو کوم یستی دینی اختلاف دې فلا نوافق تعالی ما تقول چرتم موافقت نه کوي تاسو رفع اخر خبره چې ته وایي دا چې کوم خبره وایي په دې وخت کې موږ مرګ ته نه کوي حجاب په معنا د چا سره شته خلاف سره شي چې زمونږ استاد فهمس کې دینی آل دی یو دینی اختلاف دی چې د عقید او جنبی موږ استاد خبره سره موافقت نه کوي پیغمبر اسلام ته دارنګ دا باید مرګي وایي زمونږ استاد دا څه مسله ده له هغه خفقه کې موږ ستاسو موافقت نشو کولای او دا سره ناس نه شو کولای دا دې دنیا ده راشه کنه را ته کوم ارده کوم خلاف ته هغه موږ نو باسه او په یو میز باندې کې نه چې اتفاق وته راشي دا ټکی به سره یاد ساته و من بین نا په یزم او بین کا په یستاق حجاب دا یو خلاف دینی دی چې موږ موافقت نشو کولای دا هغه خبره سره چې دا ته موږ ته وایي فعمل عمل توا بموجبه على دينك لك ساعه كما طريقه دا دازو د مقتضا مطابق عمل توا اننا عاملون او موږ چې کنه عمل کوون کی د فرض خدایانو په لور په طریقې پر اننا عاملون لآلهتنا على ديننا زمون چې کوم طریقه را پاغه طریقه موږ په لور خدایانو په طریقې دومره دیونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات اوس دمته چې ذکر د داوود د صورت څخه فرض دلایل نه پدې کوي قل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې ته انما انا بشکر بشر مثلکم یو انسان مستاسو بشان تاسو څنګه ځون یو انسان ما د ملائکو داونه وکړي ما څنګه داونه وکړي خو فرق دی یوحا الیا چې ما ته وحی کولی شي یعنی انما انا بشر زی یو انسان مثلکم بشان تاسو لولا الوحی کدا وحی نه وي موږ تاسو یو شان الله تبارک وتعالى ما ته وحی راوړي کړه دا پیغمبر ہے تاج زما پر سر کو او دا جو بھی زما ولا بولے کہ تاسو بزو اللہ طرف کرا دل یو ها الیا وای کولے شما در سشی انما الہکم بے شکا حق دار دو بندگا استاسو الہ واحد الہ یو دے استاسو دو بندگا حق دار یو دا ما تا دا وحی شو او دا خبر تاسو فستقیمو الیه تاسو متوجیش ہے اللہ تعالی تا پتا اکثرا فستقیمو مانا سر توجہ ہوئی متوجیش تاسو اللہ تعالیٰ تا پتا آسرا پا عبادت سر آش ایمان لارا او دی ایمان لرس تاسو بیادا اللہ تعالیٰ تندگی کو ما تا ختم لارا وستفیرو او تاسو معافی قوارا دا اللہ تعالیٰ نا من جنوبی کم دو گناہن استاسو دخل گناہن معافی دا اللہ نا اوارا اللہ تبارک تعالیٰ تمام کفر عرص چلیا ختمی الاسلام یحرم ما کان قبلہ چو مخی تم گناہن شوی اسلام سرا ختمی گی وستفیرو تاسو دا اللہ تعالیٰ نا معافی یا واستغفروه تاسو الله تعالی یو عمر استغفار په معنا د توحید سره وحدوه تاسو الله تعالی یو عمر نه چې الله تعالی الله سره شریکان دي او وایلن دا تفریح وکړې دي او وایلن د مشرکین حلاکت او تبعید د مشرکانو د پاره د مشرکان کوم کسان دي هم الذين دا کسان دي لا یؤتون الزکات چې دای اصل کوي دای اقرار نه کوي په سبانې په کلمې د لا اله الا الله هغه کلمات چې پاره سره انسان د هر قسم ګناه د ګندګۍ نه پاکيږي زکات معنا دلته پاکواله ده اصل مسله دا ده چې دا صورت مکیده او دا زکات چې کنه دا په مدني دور کې فرشي او تاسو مسله ده او دا دا دا چې راشتات کافرانو سره ده او زمون دو فقهاو نظریه دا دا گوچ پدی کت دو دجدی یو دا دا چه کافران مخاطب دل شروع دی یعنی دا قامت پرس کدی دا اللہ تعالی عذاب ورکی نو دی و جننا چه دی دل موز نده کرے یا دی زکاة کرے ورکرے یا دی حج نده کرے بلکہ دی و جننا با اللہ تعالی دل دا عذاب ورکی چه دی ایمان نگر آگا پدی پوش ہے فقهاو بازو دا نظریه دا چه دا کافران مخاطب دل شروع ندی یعنی دا قامت پرس چه اللہ دل دا عذاب ورکی نو دا عذاب دا قدی پر حدود دی اعمال نی چه دا اعمال دیتی بلکہ دا عذاب بفدی چه دی عقید غلطا دی کافرانو او دا اللہ تعالی دا وحدانیت دی قائلی نو چه کلا مسئلہ دا اصلا چه کافران چه دی مخاطب دل فرون دی نو دی سر بس چلتے ہیں قرآن کو ذکر کئی اللذین لا یتون زکاة دا مشرکان حق کسان دی چه زکاة نوار کاؤ حالتا قدی یر فکار دا چکم یو سڑے زکاة نور کئی پسان دی ویلی دی خاطر تو اور کسی کا خلق ہونی دا چکم زی پیرا سی دا ٹک زان سر یاد ساتھ ہے ما زخپل بحث کن زخپل بحث کے لکھے ہیں نددی مانا تا استماؤ کرا دی دغف و قحاو دی نددی مطابق چلا یقرون دی کلمت لا الہ الا اللہ دا کسان اقرار نکی پکلمی دی لا الہ الا اللہ آغا لا الہ الا اللہ چکا غیر سرا دی یو انسان ظاہر اور باطن جوار پاکی کافر دے نجس دے انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين هذا قران ذکر کوي چې دا پلیتان دي خبيسان دي ګره بیت الله د نغامه شي دا مشرکان نو د دې قباحت او نجاست اعتقادي دي ات عقیده پلیتا نو عقیده ته هر قصص سر را دي کته چې دا عقیده په وبو نظم لیواله نه دا غي طهارت او تطهير پاکواله را دي پس سر را دي وحدانيت اقرار کوي چې اقرار د وحدانيت دي پس خبر اخلاص شو او يا عبد الله بن عباس سے فرمایي دا مشرکان هغه کسان دي لا یؤتون زکاتا چې دې ځان نه پاک ځانو نه پاتې دي چې نه دي شرک نه لکه څنګه دا ترجمه ده تو کلا چې دې سکی ځان نه پاتې دي شرک نه پتو هي سرا پکار خدا وکنا چې دې سچل کړو شرک نه ځان پاک کړو خدای ځان نه پاتې او مقابل ایمان زهاد رحمت الله علیه هغه وی ایبل شان ترجمه دي الذين لا ينفقون في الطاعه دا هغه کسان دي چې خپل مالونه نه لګي په تابعدارۍ د باندې کار او دی ریږي چې کوم کسان دا الله په تابعدارۍ کې مال نه لګي هغه کسان دي په ځان یې ریږي ته یاد وساته مال چې لګای نه په هغه ځای باندې لګای چې کوم ځای تابعداري د باندې کار دا او چې کوم ځای نافرمانی د باندې کار دا د آیت په لغت سوچو دا یره ګور سخت په کار دی امام قاتل امام زهاد چې کوم ترجمه کوي الذين لا ينفقون في الطاعه ولا يتصدقون نہ پتا آپ کا اللہ کے مال لگے نہ چپ پتا صدق اور خیر اتو نہ کہ تنجو سان دے کو جان بن جو یری ما تو کلم بیت کے مطلب دا خدا خدا کا پتا ہے مانا صدا اللہ جی نہ دام شکان ہے کہ سان لا یوتو نہ زکات اچ دی اقرار نہ کہ پتا لے میرے تو ہی چلا الا الہ الا اللہ چاہے سر سر پا کی زکات ہی پاک ہو تو بھی سر مارتا جی وہ ہم بلا کے رہتے ہو گئی خاص اخرت نہ ہم کافروں انکار کو ان کی اخرت کو سر منی نہ جنہ میں ان گئی کے پار جا سزا جان ان الذين رزق بشارت پتا کی قران کا سانا منو چی مان روڑے دی وان دو صالحات اور خدارو نے دی لہم اجر دی پار ثواب نے دی غیر من نو خدای ثواب نہ چا بنشی اگر با نشی کٹ کرے ثواب نہ بدلی کٹ کرے نشی سنگ نشی کٹ کرے بن جن تاس کمائے روایت بیان کرو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ام صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی روایت موجود ہے جدا حقیقت کے دہاں کسان کو بارکی دے چکم یو انسان په زمانه د صحت کې کم قسم اعمال کوي چې روغ رمټ یو دې کم اعمال کوي یا د باندې بیماری راشي یا ګډواله په باندې راشي مطلب دا دی چې تر کې خپل مات شي لاس مات شي یا بل څه دا دی یو مسله په باندې راشي بوډاپه کې راشي چې به هغه اعمال اوس هغه څه نشي کولای لکه مخکې په زمانه د صحت او ځوانۍ کې کول په زمانه د روغوالي او ځوانۍ کې چې کم اعمال وکول ګوره تاسو الحمدلله ځوانان یې په دې وخت کې اصل ډېر اعمال کولی شي لیکن دا زمانہ په انسان باندې راشي چې دې کمزور شي نو دا اعمال دې نه شي یا بیمار شي نو دا اعمال دې نه شي یا ډول شي یا ګډ شي یا بل مسئله شي نو په دې موقع باندې الله تبارک وتعالى مرکو ته حکم کوي چې دا انسان هر قسم عمل کوي سمره چوستي دی عذر سره تاسو د پسې ثوابونه د هغه زمانه د هغه اعمال لیکي چې د صحت په زمانه کې د کوم اعمال صحت په زمانه کې د کوم اعمال کړو تاسو ګورا د دین په حواله باندې خدمات دي نوافل دي تلاوتونه دي اذکار دي قسمه قسم مجاهدی دي دا ټول شی دي کنه دي شی لیکن په دې موقع باندې به اوس نشي کولای دا الله تعالی به شکا کسان چې ایمان لري د اعمال صالحې کړی دي دوی د بار داسې ګور او ثواب به غیر ممنون شي دا به قص کولې نشي مله کوته په خپل مګي ته ځوانه غو دا د الله تبارک وتعالى موږ او تاسو سره خصوصي انعام او خصوصي احسان دي دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په حواله را نقل کړی دی امام بخاری او د دین علاوه حضرت عبداللہ بن عمر محمد روایت منقول لے او دا حضرت عبداللہ بن مسعود سے محمد روایت راغلے دفا نگر صحابان دا روایت او دلی ایت دلانی چا اللہ وی دلی مومنان و غاجر کچ کلے شیونے دے اور پسید دے او دیا تاگا حدیث اور پسید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ عالم دو تمانا دو کلمات و تنظیر من الرحمن را لیکن دو قرآن مجید دہا غزات دو طرف مجید چور کونکے دلو وڑو نعمتنو الرحیم ورکونکے دو وڑو نعمتنو دے الرحمن حغزات چے رحم کونکے دے پا دنیا کی پا مسلمانانو تاثرانو جوڑو الرحیم ورحم حربانو دے تاثرت کی پا مومنانو باندے الرحمن آغزات چے ورکونکے دو اختار نعمتنو دے الرحیم آغزات چے ورکونکے دو پتو نعمتنو دے کتاب دا قرآن مجید یا کتاب عظیم الشان دے فصلت کی بیان کری شیری آیات ہو اختام دے قرآن قصید دے قرآن عقائد دے قرآن بار بار قرآن ملفوظ دے عربیہ پر لغت عربی کے دے قوم دا قوم دے پارا یعلمون چا غید کوئی صلاحیت دے لری بشیرن زیر ورکون کے دے مومنان تا و نظیرہ یرون کے دے کافران لرا فعارضا مقوالو لو اکثر هم اکثر دے خلقون دے قرآن میں مقوالو لو اس ہم قرآن دے شکایت دے جو خدا دے چاہتے دے کلم دے جو ماخوانن دے اپلو فهم لا اسماؤن دے خود نکت کے خود دے قرآن تا دے ہو جلے تکبرنا وقالو دے بری دے کفار مکتو قلوبنا دون زمن فیاتنت ان پردو کی دی مما دہاغ توحید و دے شریعتنا تدعونا الہی چتبالی منگا گئی تفلا نفقہ نبی بوئی دی وفی آزاننا پر غبن زمن کے وقر اندرن والے دے نو فلا نسمع ما تقولو دا تچ سوائق اورنا ومن بیننا پر زمن و بینکا ومن استاد حجاب ان اختلاف دینی دے دی ومن استاد خبر موافقت مکو فعمل تکوکار ہاں پر مجدد دین استاد اننا عاملون منگا عمل تا انکیو دفار دا خدایانو پا حقا طریقی اختلی قلو آیت اغمبر علیہ السلام دیتا انما انا بشک ازو بشر مثلکم یا انسان انتشان استاسو یوحا علیہ قدمر مسئلہ دا چواہی کولی شماتا انما الہکم بشک حقدار دا بندگا استاسو الہ واحد الہ حقدار یونی فستقیمو تاسو توجہ کے الہی بی اللہ تعالیٰ تا پتاعت عبادت ایمان سرا وستغفروه او بخنو غالی بدنا دا گناہو نقتلو وویلن او حلاکت دلیل مشرکین دا مشرکان دا پارا اللذین دا مشرکان حق کسان دی لا یکون زکاة چلی اقرار نکی پا کلمی دا توحید کفاہو سر زانی ندی پاک کفا لا یکونون کلمت زکاة دی کیا اگر کلمت زکاة کلمت تطویر کلمت فاکوالی دینو ہوئی وهم دل آخرت وردی دا آخرت نحن کافرون انکار کون کی ان الذين بدعوا سرا كسان امنوا شي ما نرول ديوان رسالحات اور خزائن کوي لهم دې لپاره اجر ثواب نه ده هغه اعمال او زبانه د دې غیر ممنون چې نه کټ کړی شي په زمانی د بډاوالی په زمانی د بیماروالی او لمړاپن کې دا دې تشو نه دي بلکې هغه ثواب نه الله تعالی ورکړي بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تدعو ايتونه منکرین بتوحید چی اغیطا مشرکان گو دکی دی اغیطا دا اغیط کفر و شرک باندی یو بریغ انداز سرا تنبیح اللہ تبارک و تعالی ورکی تم کا کان چی مشرکان دی دا اللہ دا وحدانیتنا ممکن دی دا اغیط کفر و شرک باندی یو بریغ انداز سرا اللہ تبارک و تعالی اغیط تنبیح ورکی او ورسرا ورسرا پا دیر اکو کی صفت تخلیق دبال تعالیٰ دے علی چا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کون کے دا اسمانوں دوسروں کو دے او پا دے اسمانوں کی سکن سزن دی یا پزمت کی دا دیر پیدا کون کے صورت اللہ تبارک و تعالیٰ دے ورسرا ورسرا تا اسمانوں چا پا دیر اکو کی بیان دا صفت تخلیق دبال تعالیٰ دے او دا اسمانونا اور دزمکو دا عظیم مخلوقات تاسو گره دا پا بشمارا فیدو او پا حکمتن باندی مبیدی او مشتمل دی دا چا پیدا کری دی ازمکی پیدا کولو که سمرا حکمتن دی زمانگا غیتر سمرا فیدی متعلق دی دا اسمانونا پیدا کولو که سمرا بشمارا حکمتن دی دا پیدا کرن کے سوک دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے کائناتو نیاد ساتا ہے دا دیر دے آخری گا چی بیاد ادا سی ذات سرا چی اغا پیدا کرن کے دا اسمانوں میں بزنکو دے او دخل و قدرتن و مظاہرہ کری دا قدرتن اقل ظاہر کری دی او بیاد آغا سرا پدی کے سوک شریک رنی سدیشی نتدین آلے آدے آخری بدا نشتا نو پا دے حقوقی پا حقیقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کافرانو دے مشرکانو او جسوب دا اللہ دے اوالینا منکر دی دا غید بے عقلے دا غید کمکلتوب دا غید بے وقوفتوب بیان اللہ تعالیٰ کے چی تاسو ما سرا کم خدایان شرکان گرزوئے اغیت دا صفت دا تخلیق حاصل دے اغیت مشہ پیدا کرے دے یاد آتا سو مخی تاچی سن سیزو ندی فدی باندی دا غی قدرت شتا چنہ آغی سا پیدا کری دی او ندا آغی سا قدرت شتا ندا سے عاجز مخلوق دا اللہ تبارک و تعالیٰ سرا پا قدیتوں کی شریک گرزول دا نہایت بے عقلی او بے وقوت کو کے ندے بیان اللہ تعالیٰ کے او معلوم ادا چی اہل کتاب ہو دا پیغمبر علیہ السلام نا پہ او خبان دی دزمکی او دا اسمان دا پیدا کردو پا بارکی یہ سوال کو چا اللہ تبارک و تعالیٰ دا کمی طریقی سر پیدا کری دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غی جوابو کو دغا یقن استا سمکی دی چا دزمکی او دا اسمانو نو دا پیدا کردو انا مخت مخت لاندی ابو دا پاس عرش مو پا دینیس کے حصی امنو لاندی دا غدی ابو دیا دا پاس دن پی عرش دی ند آزمک آسمانو نا ہدا کائناتو بیاللہ تبارک و تعالی دغا اگو کی حرارت پیدا کر تفش گرم والے پیدا کر اگی کی دس ردوشو یو تو زدوی لکی گی اور بلتا دا لگے بلاس سے ورطا منگوائی ندا آغا زدنا اللہ تبارک و تعالی بی آزمکا پیدا کر دا نابد ازمکی دا او دغا بلاس اور لگے چورتا منکا موائی دا مادد آسمانوں دا دین اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں پیدا کری اللہ تبارک و تعالی قادر و پدیچ پا کن سر دا حد سا پیدا کرے ہوئے چھ شار کو پشنی لیکن دا تدریجی طور سر پیدا کری شوی دی دا اتوار اور دا پیر پر از باندے دا اتوار رضو کی عزمت اللہ تبارک و تعالی پیدا کرا او بیاور پسی منگن اور بود دیر اسطور دو رجو کی چی دا منتا سغرون اخکاری نحرون اخکاری نون اخکاری یادی از مکہ کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے مخلوقات دا پارچ کن سزون ایخی دی دائیو مستقل گودام دے دا سزون اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا دے اول از مکہ او تا سمیں اور پسی دو رجو کی دیا کی پا دیزمکا کے سمرم کائنات تھی کپا مخد دیزمکا دی منگا اتاز تخکاری داغونا دریابونا سندونا نهرونا ونی دشت بیابانی دیوگئی تا سختاری او قصف دی که اللہ تبارک و تعالی دن نا یہا تمام دا مخلوق و فائدہ کی رازی رضی رسول دو رزقی منگل اور بود که اللہ تعالی دغا پیدا بیاور پسی جمرات اور جمعہ دا دو رزی قدی کی تخلیق دا آسمانوں میں شوئے دے اللہ تبارک و تعالی آسمان میں پیدا کری دی جمعرات پر از باندی او بیات جمعی پر از آخری دریو ساعتون انا مخی مخی بیات آسمان کی چداکم نیرات دی دا غستور دی نور و رسومی دی ملائک دی دا مخلوق اللہ تعالی پیدا کری دا مقدار دشپگ و رضو لکہ دا او ساعت ساعت کو دا رضی اشپینی بھی یو یو رض سمر دا زر کالا دا پلا اندازه تاسو ده کوي الله تعالی په دې قادر چې دا ساتن واحد ده نه دا ټول سيزونه پیدا کړی وي لیکن تدریجا دا کار دي د پاره دي چې اے خلکو تاسو کوم کار کوئ نو پاره دي چې عجلت او تلوار مو کوئ دا غي د پختګۍ د مضبوطوالي کوشش کوئ هر یو عمل چې تاسو کوئ کاغه عبادت دي کاغه معاملات دي او په دین علاوه نور کارونه دي په دې کې تلوار او جلت نه کوي بلکې د دې د پختګۍ کوشش تاسو کوي د مضبوطوالي د مستحکموالي کوشش کوي دا یو سبق دی دا خو یو ځان چې څنګه سوال کړي او حضور صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې د افاق رضنا د دې کائناتو د تخلیق ابتدا شوي دا د جمعې پر اساس باندې دا کائنات چې ښکاری دا مکمل شوي دي آخری گرو دو چاکی دو جنی کی صافات مصیبتونا تکلیفونا تا بلیات اللہ تعالیٰ پیدا کر سمرا مصیبتونا تکلیفونا او دا دی آدم علیہ السلام خلق بیا رسکو دا فاغی تا جوابو شنا اللہ تعالیٰ وی تاسو گو رہے چی دا سی زنا کو ما پیدا کرو تاسو بیا ہم ما سر شریکان کر دوئے پلہ تاسو کبھی خبر مانے سو چکے چې دا کوم څه تاسو ما سره په خدای ته کې شریک کوي هغه ما ده د زما کی چرته پیدا کړی دا زما کا پر کړی دا په دې زما کا باندې چې دا څومره کائنات ظاهرا او باطنا دي دي چې هغه کوم شی جوړ کړی دی بیا اسمانونو ته تاسو وګورئ نو بیا کم از کم تاسو دې دا ذکر نه کړو چې تاسو دا الله تعالی سره شریکان کړی دی اول دا مسله بیانې دي یا زین نمبر دادی چی پدیز مکہ اور آسمان کی کم امانات براتی دی اِنَّا عَرَنَّ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَابَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا اللہ تعالیٰ دیتا امانتنا حوالہ کری دی اغا امانتنا پا حقیقت کی دے انسان دے سیدی دے پار دی ویسر اللہ تعالیٰ خطاب کئی چی دا کم امانتنا دا مخلوقات فوائد تاسو کې وایي شي دي نو د دې مظاهره کې تاسو کوي په دې باندې عمل کوي حکم تاسو کوي په خپل په باندې په دې باندې عمل کوي او کنا په دې